الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين. حمد وثناء درود خاتم الأنبياء عليه التحية والثناء مع المعزز والمحترم حاضرين سامعين مسلك حق أهل السنة وجماعة والي سنی حنفی مسلمان بھائیو بزرگوں دوستو السلام علیکم. گزشتہ دو دنیا تو موضوع بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے منع کرتی ہے جاری و ساری ہے. اج کے جماعت المبارک کے اندر اس موضوع کی تیسری قسط جناب کے سامنے پیش کرنی ہے. خالق کائنات جل جلالہ شرح صدر عطا فرماوے. سناون اور سنن تو بعد اس سارے کو دین حق دیا سچیاں اور سچیاں گلوں پہ عمل پیرا ہو کی توفیق بخشے. نماز کے متعلق جو سن چکے ہیں اور وہ سننا ہے وہ سنن اور سناون تو بعد سانوں اپنی نماز دے آداب اور لوازمات شرائط ارکان واجبات دا تحفظ اور انہوں کی حفاظت کی توفیق نصیب عطا فرماوے. اور جو نماز کے مطلوحات نے مفسدات نے انہوں کو سمجھ کے سن کے تو اپنی نماز کو انہوں کو بچاؤ کی توفیق بخشے. اور بالخصوص جو موضوع بیان ہو رہے ہیں اس حوالے نال سانو نماز کما حق ہو سمجھ کے پڑھن کی توفیق بخشے تاکہ نماز پڑھن کے نال نال اسا نماز کے تقاضے اور نماز کے جو مطالبے نماز کے ظاہری اعمال حرکات ہوور یا نماز کے اندر پڑھے جان والے الفاظ ہوور جو انہوں کا تقاضا ہے ظاہری حرکات کا اور قرآن نماز کے الفاظ کا جو تقاضا ہے خالق کائنات ہر نمازی نے وہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرماؤ ہے. دوستو نماز کے اندر انسان دے سات اعضاء جڑے نے وہ اللہ تبارک و تعالی دی طرف متوجہ کیتے جاندے نے. دماغ کان اکھ زبان دل ہاتھ اور پیر یہ سات اعضاء جڑے نے یقیناً نماز دے اندر انہاں ستوں دا ہی استعمال ہوندا ہے. حاضر دماغی دل دے اندر خلوص اکھ نو دائیں بائیں ویکھن تو بچاونا کان نہ بری گل سننا زبان نال کوئی منافی صلات منافی نماز کلمہ زبان نال کہنا ہاتھ نال منافی نماز کوئی حرکت کرنا پیرنا ایسی حرکت جیڑی عمل کثیر بن جاوے ساریاں ممنوع نے اور کئی ایسی نے جنہاں نال نماز ہی فاسد ہو جاندی ہے ٹوٹ جاندی ہے. تو پھر حق بنتا ہے کہ اساں انہاں اپنے سات اعضاء یعنی دماغ اکھ کان اور زبان اور دل اور ہاتھ اور پیر ان ستوں کے اتنے نماز وچ بھی کڑی نظر رکھیے کہ آیا میرے اس سات دے سات اعضاء واقعی متوجہ ہے رب سونے کی طرف. اس وقت اے نماز دے اندر جو میں ہاں تو اے پابندی کر رہے ہیں نماز دے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں اور پھر نماز دے وچ جیڑے انہاں ستاں نو پابند کیتا گیا ہے کہ نماز وچ جان بوجھ کے کوئی گل سوچنی نہیں چنگی ہوئے بھاویں بھیڑی ہوئے نماز دے وچ جدو کھلونا ہے تو توجہ ذہن نماز دی طرف ہی لاونا ہے. اکھ نال دائیں بائیں نہیں ویکھنا کان نال یہ نہیں کہ ادھر نماز پڑھن دیا ہے تے باہر گانا چل رہا ہے تے یہ ادھر لفظ پڑھی جاوے توجہ ساری سنن دی پچھا لگی جاوے بھئی کی بولیا جا رہا ہے میری گل تے توجہ نہیں کیتی. زبان جڑی ہے اندر تو کوئی ایسا کلمہ نہ کڈے جن دے نال نماز ٹوٹ جاندی ہے. دل دے اندر خلوص رکھے نیت ارادہ ہور نہ ہوئے محض رب دی رضا ہوئے. ہاتھ اور پیر جڑے نے انہاں نال عمل کثیر نہ کرے. عمل کثیر دا مطلب ہے کہ دوروں یعنی انج حرکت کرنی پیر نال یا ہاتھ نال کہ دوروں ویکھن والا سمجھیں گے یہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا. تو ایسی حرکت بھی نہ کرے لہذا ہاتھ پیر تے بھی اپنی کڑی نظر رکھے. ہوں ان نمازی واسطے ضروری ہے اور سوال ہے بھی ایک کیوں پابندی کرائی گئی اور پانچ وقت کرائی گئی. یہ جڑے سات اعضاء نے نا یہ آزاد بھی ہو جاندے نے جدو بندہ شریعت تو دور ہوئے ان کا دماغ آزاد ہو جاتا ہے. وہ پتہ نہیں دماغ نال کی کچھ منصوبے جوڑتا ہے اور ان منصوبے نو جوڑتے وقت انہوں رب دی رضا اور رب دی ناراضگی دا خیال ہی نہیں ہوتا بھی میں جڑا منصوبہ سوچ رہا بھائی این کرنا ہے این کرنا ہے آیا یہ جائز بھی ہے توجہ نہیں کی تھی. تو اکھ بندے دی آزاد ہو جاندی ہے برائی ویکھن لگ پی ٹی وی تے فلم موبائل دے اتنے بے حیائی بے غیرتی برائی بازار بڑائی نو تکنا اکھ آزاد ہو جاتی ہے. میری گل تو غور کرنا, کن آزاد ہو جاتے ہیں کئی بار, بڑائی سنن لگ پے, بندہ توجہ کر لینا ہے برائی والے پاس, گانا باجا کچھ لگا ہے وہ توجہ ہو جاتا ہے. ہوں نماز پانچ وقتی میرے مالک نے فرض کر کے اور ہر رکعت دے اندر ہر دو چار رکعت جڑیاں ہیں انہاں وچ بندے نو بندے دے دماغ نو اکھ نو کان نو زبان نو دل نو ہتھاں پیراں نو میرے رب نے پنج وقت ہر رکعت دے اندر پابند کر کے دسیا ہے کہ بندے اے تیری مشق کرا رہا وا, تیری مشق ہو رہی ہے. ویکھ روزے دی بھی میں مشق کرائیے پر اس سال وچ ایک مہینہ حج بھی میرے میرا ایک حکم ہے, جی جہاد ایک حکم ہے, زکات ایک حکم ہے, لیکن یہ نماز ایک ایسا حکم ہے. بندے پانچ وار چوبی گھنٹے راتی دیہی پانچ وار میں تینوں اپنی بارگاہ حاضر ہونے کا حکم کرنا اور بس تیرے نہ ستاں آزاد تے میں پابندی کرانا تاکہ تیری مشق ہو جاوے کہ جی میں نماز برائی نہیں سوچتا نہ مینو سوچنی چاہیے, میں ادھر ادھر ویکھدا نہیں, میں کم نہ کچھ غیر گل سنتا نہیں, زبان نہ کوئی گل بولتا نہیں, نماز گویا ایک ٹریننگ مینو دے رہی ہے, مشق کرا رہی ہے کہ نمازی جی اتھے سب آزاد نو تو آزاد نہیں پابند کیتا ہویا ہے, اسی طرح جدو مینو پڑھ کے باہر نکلے تو پھر بھی تیرے دماغ پہ پابندی شریعت والی ہونی چاہیے, چنگائی سوچنی برائی. اور نماز سے ایسی گل ہے کہ حالانکہ دنیا داری رزق کے حلال واسطے رزق کے حلال واسطے سوچ رکھنی, دماغ نہ سوچنا, ترکیب بنا بنا کے یار کس طرح جائز منافع حاصل ہوئے گا, کتوں نقصان ہو جائے گا. یہ نماز تو باہر حالانکہ جائز ہے لیکن نماز اے بھی جائز کوئی نہیں بولتے نہیں, نماز تو باہر بیوی بچہ دے اپنے روٹی پانی واسطے دنیا کا نظام چلاؤ واسطے جائز ذریعہ سوچنا کہ نفع کیویں ہونا ہے تے نقصان کس طرح ہو جانا ہے دماغ میں سوچنا ہے نا. ہوں نماز تو باہر بھاوے جائز ہے لیکن جب نماز کھلونا ہے ادو رب والے پاس ہی توجہ دھیان ہو گئے, شرح پابندی لا رہی ہے کہ اے نہیں کھلوتا نماز ہوئے تو سوچ ہی کرو باہر نہ جائے. میری گل تو دوست نہیں کی تو نماز بندے دے ذہن دی تربیت کر رہی ہے, ذہن دی تربیت کر دی پئی ہے کہ دیکھنا میں کنا رب دا پاکیزہ فریضہ وا پاکیزہ اور عظیم حکم آ. جدو تو میرے جا کے کھلو جاوے میں نے شروع کر دے تو باہر دی چنگی گل سوچنی بھی. تو میں تمہیں پچھلے جمعے لقمے کا دسیا سی بھی اگر امام جماعت پہ کراندا ہے اس پہ پڑھتا ہے تو باہر ایسا بندہ جڑا نماز وچ نہیں انہیں لقمہ دے دیتا ہے امام اگر قبول کر لیندا ہے تو سارے دی نماز فاسد ہو جانی ہے. فقہ دا مسئلہ ہے شرح صاحب دا توجہ نہیں کی جاتی, سارا کچھ کی مشق ہو رہی ہے, کدی مشق کرائی جا رہی ہے, بندے نو مشق کرائی جا رہی ہے کہ بندے تو برائی کرنی ہے دماغ نہ برائی سوچ کے, برائی کرنی ہے تو اکھ نہ برائی ویکھ کے, برائی تو کرنی ہے کان نہ برائی سن کے, تو برائی کرنی ہے زبان نال برا بول کے, برائی تو کرنی ہے دل نہ بریاں چیزاں دی محبت رکھ کے, اور تو برائی کرے گا ہاتھ نہ برائی نو پکڑ کے مس کر کے, تو برائی کرے گا پیراں نال برائی والے چل کے جا کے. تش نماز پہ دس رہی ہے جدو مینو شروع کرے تو ان سارے تے پابندی ہے تو میں ہی تیرے نال مطالبہ اور تقاضا پہ کرنی ہاں کہ جدو میرے تو باہر نکل رہی نا تو پھر اس دماغ تے پابندی خالی مسلے تے نہ ہوئے, بازار اچ بھی ہوئے, گھر اچ بھی ہوئے, دکان اچ بھی ہوئے, غمی تے بھی ہوئے, شادی تے بھی ہوئے, اس دماغ تو پیرا تک سب دے سب آزاد ہوئے جڑے نے. یہ خالی یہ نہیں کہ مسجد مسلے دے وچ ہوئے تے پابند ہوئے, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਰਾਈ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਪੇ ਵਾਲਾ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਬੁਰੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਈ ਆਵੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੁਰਾਈ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਗਿਣੀ ਆਵੇ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੀ ਆਵੇ, ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਰੀਆਂ ਮਸਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਆਹਾ ਨਮਾਜ਼ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਔਰ ਹਰ ਹਰ ਅਗਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਹਾਨੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫਜਰ ਵੇਲੇ ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਜ਼ੁਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰ, ਜ਼ੁਹਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਅਸਰ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ ਫਿਰ ਅਸਰ ਵੇਲੇ ਆ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਿ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਾਏ ਬਾਏ ਵੇਖਣਾ ਵੀ, ਕੁਛ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਬੁਰਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਬਣਦਾ, ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਤਾ ਕਿਣ ਵੇਖੋ ਅਤਹੀਆਤ ਚ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਪੜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ, ਪੜਿਆ ਕੁਰਾਨ ਉਹ ਗਾਲ ਨੀ ਕੱਢੀ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨੀ ਕੀਤੀ, ਅਤਹੀਆਤ ਬੈਠਾ ਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਤਹੀਆਤ ਲਿਲਾਹ ਵਸਲਵਾਤ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਲ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਪੜਿਆ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਫਾਰਿਗ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਨਾ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਜੋ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰਾ ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਨਮਾਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਅਹਕਾਮ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਪਈ ਕਰਦੀ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਸ਼ਕ ਪਈ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਵੇਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਗਾਣੇ ਬਾਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋਟਾ ਖਲੋਤਾ ਹਾਕਿਮ ਦਾ, ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਕਹੀਏ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਣਾ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਇਮਾਮ ਖਤੀਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਕਤਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਡੇ, ਕਈ ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਧਰੂ ਬਾਅਦ ਜਮਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਘੰਨਾ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਮਾਜ਼, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਤਵੱਜੋ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੰਨ ਨੂੰ ਹੱਤਾ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਮੁਤਵੱਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਐਬ ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਮਾਮ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ ਕੁਰਾਨ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸਹੀ ਕਰਾਵੇ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਫਾਰੇ। ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਦੱਸੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਤਹੀਆਤੁ ਲਿਲਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਨਮਾਜ਼ ਫਾਸਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤਹੀਆਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਮਾਜ਼ ਫਾਸਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਮਾਜ਼ ਕੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਦੱਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਨੇ, ਔਰ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਕਿਆਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ ਫਾਤਿਹਾ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਸੂਰਤ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤਹੀਆਤ, ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਅਤਹੀਆਤ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਤਹੀਆਤ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰ ਅਲਹਮਦ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੂਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕਿਆਮ ਨਾਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਆਪਣੇ ਤਸ਼ਹੁਦ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਤਹੀਆਤ ਨਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਤਹੀਆਤ ਵਾਲੀ ਖਲੋਤੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਖਲੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਉਲਟ ਹੋਇਆ, ਨਮਾਜ਼ ਲੱਗੀ ਗਈ। توجہ نہیں کی. انہوں مطلب ہے جڑے آپ باہر دے کام کرنے ہیں جب وہ خدا رسول دی مرضی دے خلاف کریں گے تو پھر رب رسول راضی ہوں گے. سارے نماز ترتیب دا اندازہ کرو نا. اور دعا قنوت ہے وہ وتر دی پہلی رکعت نہیں پڑھ سکتے, دوجی نہیں پڑھ سکتے, اسی طرح ہی نا تیسری چ پڑھنا ہے پھر پہلے نہیں پڑھ سکتے. الحاظ القیاس نماز دی ترتیب پہ دستی ہے کہ بھائی تیرا کوئی کام بھی اللہ دی بارگاہ وچ قابل قبول اودو نے اور تینوں اجر اوندے تے تاں لبنا ہے جدوں اونج کیتا جاوے جویں رب تے رب دے رسول دا حکم. توجہ نہیں کیتی گل دی. تو دوستو نے گرامی میں مختصر کرنا, دماغ تو لے کے پیرا تک یہ آزاد نماز پابند ہوندے نے. نماز کی ہوندے نے؟ پابند ہوندے نے. تو اسی پیروں دا رخ اینج موڑ لو ہو جائے گی نماز, اینج موڑ لو پچھا منہ کر لو نہیں ہونا, ادھر قبلہ رخ سیدھا. توجہ نہیں کی گل. پھر ہاتھ نے ہاتھوں جیویں شریعت نے آخیا بننے کتنے نے, کھڑے کیویں کرنے نے, شروع کیویں کرنا. ہوں یہ نال نال پابندی چل رہی کہ نہیں چل رہی؟ ہوں شریعت آدھی بن کے پڑھ, تو آ کے میں کھول کے پڑھنا, میں پیچھے بن لینا اگے بننے کے بجائے, یہ اپنی مرضی ہو جائے گی نا. اور اگر انہیں کوئی اپنی مرضی نال شریعت بنا کے کرے گا بےمان ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہ سر ہے, یہ بھی نماز شرع دا پابند ہے. شرع دا کی ہے؟ میں مسئلہ یاد آ گیا, چلو میں پھر اگے اللہ اکبر تو شروع کرنا, یہ مسئلہ چھوڑ لو. نماز ننگے سر پڑھن دیا ترے صورتاں علماء نے لکھیا نے. کنیا؟ تین صورتاں ننگے سر نماز پڑھن دیا. پہلی صورت فرمایا کہ اگر فتاوی رضوی شریف کے والے پیش کر رہے ہیں, فرمایا اگر سستی اور غفلت کی وجہ نہ نماز پڑھ دیا سر ڈانپیا نہیں تو ان دی نماز مکروہ ہے. ان دی نماز کی ہے؟ مکروہ ہے. دوسری صورت اگر عاجزی دے طور سے انہیں وال اپنے پراگندا کر کے والا نو ادھر ادھر کر کے اپنے آپ نو ذلیل کر کے اللہ کی بارگاہ وچ پیش کرنے دی نیت نہ ننگے سر پڑھیے کہ میں اس قابل قد ہوا کہ میں گناہگار بدکار ہی انہاں وا کہ میں بن سور کے تے جناب پگا تے کر کے تے میں رب دی بارگاہ وچ حاضر ہوا, میں اس قابل نہیں, میں اپنی حالت ہی ہوگی بڑھا کے رب دی بارگاہ حاضر ہونا تاکہ میرا مالک میرے تے مہربان ہو جائے. پھر الٹا ننگے سر پڑھنی مستحب ہے, ثواب ہے. توجہ نہیں کی تھی. تیسری صورت کیڑی ہے؟ اس تو ننگے سر پڑھ دیا بھی لو نماز کوئی یہو جہاں کام نہیں جن دے واسطے سر ڈھانپنا ضروری ہے, اس نظریے نہ ننگے سر پڑھ دیا تو پھر کفر ہے. پھر کی یہ بولو؟ اس نے صورت آل حضرت نے فتاوی رضوی شریف کے اندر لکھیا. کوئی سمجھ آ رہی نہیں گل دی؟ ہوں دسو تین صورتوں نہ نیت بدلی, ارادہ بدلیا, تو حکم بدلیا کہ نہ بدلیا؟ بدل گیا نا. اچھا یہ مطلب نکلیا بھائی نماز ساری ایسی تربیت ہے, ایسی مشق کرا دی ہے بندے نو رب دے پابند بنن دا, دی ایسی مشق کرا دی ہے خدا دی قسم ہے کہ اور کوئی عمل اس طرح دا نہیں کرتا. میرے مالک نے تا قرآن پاک وچ فرما دیتا ہے کہ بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے. اور بے حیائی یا بری بات کسی دماغ نہ یا سوچو گے یا اکھ نہ بغیرتی دیکھو گے یا کلے نہ برائی سنو گے یا زبان نہ برا بولو گے یا بری چیزوں کی جنہ کی محبت نہیں رکھنی دل چ رکھو گے یا برائی نو ہاتھ لاؤ گے یا برائی والے چل کے جاؤ گے. یہ سات آزاد ہیں جنہوں نے بندہ یا جنت جانا یا جہنم جانا. جی پابند چل کرے تو جنتی ہے, جی انہوں کھلا چھڈ دے ڈنگر طرح بھی ٹھیک ہے, جی مرضی سوچی جاؤ, جی کافر کرتے ہیں جو مرضی بولی جاؤ, ویکھی جاؤ, سنی جاؤ, جدھر مرضی جاؤ آؤ, کوئی خدا رسول کی مرضی نہ لانا ویکھو, تو پھر انہیں ستاں آزاد والی انہیں جہنم نہ بادل بن جانے. ہوں توجہ, ایک شعر منسوب علامہ اقبال والے لیکن بارہ لگر انہوں کا بھی ہے تو انہوں نے اسی معصوم تک وہ نہیں سمجھتے نا، غلطی ہو جاتی انسان کو بھی کہ اپنا عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ شعر علامہ اقبال والے منسوخ کیا جاتا ہے، لیکن اگر بہرحال ہے بھی جس کا بھی یہ حدیث پاک اور قرآن پاک دے خلاف ہو کہ اگر نوری تو مراد جنت لے جا رہی ہے اور ناری تو مراد جہنم لے جا رہی ہے، بھائی انسان فطری طور پہ بھی نہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے، عمل سے ہی بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی، تو سوال اے پیدا ہوتا ہے کہ جہے بچے بالغ ہونے تو پہلے مر جاندے نے یا مہینے دو مہینے چار مہینے دے ہو کے مر جاندے نے، انہاں دے بارے پوری امت دا اتفاقی عقیدہ ہے کہ وہ جنتی نے، تو انہاں عمل تو کیتا تو نہیں جنتی، کیوں نے زندگی تو بننی پی سی عمل نہ توجہ نہیں کی دیا، یہ تو بلکہ ہتا کہ کافروں دے گھر پیدا ہونے والے چھوٹے بچے، ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے نقاب دے اندر چھ اقوال لکھے نے کافران دے چھوٹے بچیاں دے بارے جڑے مر جاندے نے، چھ اقوال اور میں وچ جڑا ایک مفتد ہی قول ہے اور جڑا راجح قول ہے اور جندے تے فتوی دتا گیا ہے وہ قول ایہو ہی ہے کہ کفار دے چھوٹے بچے جڑے نے نا جڑے بلوغت تو پہلے پہلے مر گئے نے وہ بھی جنت جان گے، کیوں علی انہوں انہوں کی عقل ہی کامل نہیں ہوئی تو مطالبہ کیوں اسلام کا کیا جاتا، میری گل توجہ نہیں کی، اور جہاں مسلمانوں کے بچے نے انہوں کی تو دعا ہی چھڈو کی ہے، بچہ نکاح فوت ہو جائے اندر گھر جانے تو دعا اللہم اغفر لحینا تے نہیں نا منگتے، کی منگتے ہو بچہ فوت ہوئے اللہم اجعلہ لنا فرطا، اسی طرح ہی ہے واجعلہ لنا اجرا و ذخرا واجعلہ لنا شافعا و مشفعا، یعنی کی مطلب دعا کی جا رہی یا رب العالمین اس بچے نو سڈے واسطے شفاعت دا ذریعہ بنا اور انو موجب اجر بنا اور اس بچے نو وقت تے کم آنے والا بنا اور اندی شفاعت انو اندی شفاعت والا بنا، بھائی جیڑی شفاعت اندی تیری بارگاہ وچ قبول ہو جائے، توجہ نہیں کیتی، ہن مسلمانوں کا چھوٹا بچہ تے الٹا بخشوا رہے ہیں، اور حدیث باغ کسی دے گل لمبی ہو جانی ہے، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ احیاء علوم الدین آپ کی کتاب ہے احیاء علوم دے نام تو مشہور ہے، اندر آپ نے لکھا ہے ایک روایت نقل کی ہے بھائی قیامت والے دن نا چھوٹے بچے جڑے نے انہوں نے حکم ہونا بھی جاؤ انہوں نے جنت لے جاؤ، فرشتہ حکم ہونا جنت لے جاؤ، بچے پوچھیں گے جی سارے امی ابو کتنے نے، انہوں نے آخیا جانا کہ تھوڑے ماں باپ نے عمل یہو جہ کیتے سن کہ وہ جنت نہیں جا سکتے، وہ جہنم وچ عذاب لے کے ایمان والے اگر دنیا تو ایمان نال گئے نے تو پھر اپنے عملوں کی سزا لے کے وہ پھر جنت جان گے، ہوں بچے رولا پا دیں گے آخر گے جی سانو بھی اتھی پھر بھیجو جتنے امی ابو سارے، ہوں میرا مالک فرمائے گا فرشتے ہو میری رحمت دا یہ تقاضا تے ہے کہ میں جہنمی نو جنت دے چڈا معاف کر کے تے جنت بھیج دیا، یہ تو میری رحمت دا تقاضا ہے، لیکن یہ تو میری رحمت دا تقاضا نہیں کہ ایک جنتی ہو گئے تے انہوں میں جہنمی دی خاطر جہنم میں چھوڑ دیا، میری رحمت دے خلاف ہے، لہذا انہاں بچیاں دی شفاعت میں قبول کرنا تے انہاں دے ماں باپ دے نال ماں باپ نو بھی انہاں بچیاں نو بھی جنت لے جاؤ، مطلب نکلیا جی گل عمل دی سی تے بچے جنت گئے کی کھلوتے نے پیو ماں بھی لے جاتے ہیں، گل تو توجہ نہیں کی، اور دوسری گل کہ فطرت یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اور بھائی فطرت میں یہ نوری ہے، فطرت میں جنتی ہے، فطرت میں مسلمان ہے، فطرت میں مومن ہے، وہ جو عہد لیا تھا نا اللہ تعالیٰ نے الست ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو قالوا بلا ساری روح کافرا مومنا سب دیا روح اکٹھیوں بولیے سن بلا کیوں نہیں مولا تو ساڈا رب ہے، ہن عالم ارواح دے اندر کیونکہ سارے کافرا مومنا سب نے رب نو رب منے ہر جے بچہ بھی جمد ہے دنیا سے آندا ہے وہ اس سے عہد تے جمد ہے رب نو رب من کے جمد ہے میرے آقا مولا علی فرمایا فکل مولود یولد علی الفطرہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے مسلمانی پر پیدا ہوتا ہے فآبا واہو اس کے ماں باپ جو حب دال ہی یہودی ہو تو یہودی بنا دیتے ہیں اس کو اور جو نصرانی ہی نصرانی ہو عیسائی ہو تو عیسائی بنا دیتے ہیں اور جو مجوسانی ہی مجوسیوں کے گھر پیدا ہو تو اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں یعنی وہ یہودیوں عیسائیوں مجوسیوں والا عقیدہ عمل تعلیم تہذیب طریقہ سکھا کر بچے کو یہودی عیسائی مجوسی بنا دیتے ہیں پیدا ہوتے کوئی بھی یہودی عیسائی ہوتا یہ بخاری شریف کا بھی مسئلہ ہے اور قرآن پاک میں کیسے ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ رب فرماتا ہے اللہ کی ڈالی ہوئی بنا جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا وہ بنا کیا ہے وہ فطرت اسلام ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تبدیل لخلق اللہ لوگوں جس فطرت اسلام سے میں تانوں پیدا کیتا ہے اینو بدلن نہ دیا جے لا تبدیلا اینو تبدیل نہ کریا جے تو اے لا تبدیلا دا لفظ پہ دسدا ہے کہ رب تعالی نے پیدا ایمان اسلام تے کیتا ہے ہر ایک نو ہن نال حکم پہ دیندا ہے تو سا یہود نصارا والیاں تعلیم تہذیب لانتی عقیدے سکھ کے بچے نو سکھا کے انہاں دی فطرت تبدیل نہ کرے جے جڑے اپنے نو مسلمان رہن دیندے تہاڈے نو کدوں مسلمان رہن دین گے جدوں انہاں دی تعلیم تہذیب اپنا لو گے توجہ نہیں کیتی گل دے اوتے یار تو ان کا مطلب ہے یہ شعر قرآن و حدیث نال ٹکرا رہے ہیں توجہ نہیں کیتی ہوں میں گل پہ کرنا سا وہ اعمال دی کہ یہ جڑے سر تو پیروں تک سات اعضاء نے نا جی ہوں دیکھو جنہ چر عقل کامل نہیں ہوں دی شریعت نہیں پوچھ دی شریعت مطالبہ بندہ عاقل بھی ہوئے گا بالغ بھی ہوئے گا ہوں شرع شریف ان دی طرف متوجہ ہو جائے گی ہوں حقوق اللہ دا مطالبہ بھی شروع حقوق العباد دا مطالبہ بھی شروع تو گویا بلوغت کے بعد یوں کہو 10 سال کے بعد انسان سے سوالات مطالبات شریعت کے شروع ہو جاتے ہیں احکام اس پر لاگو ہو جاتے ہیں سرکار نے فرمایا 10 سال کا بچہ نماز نہ پڑھے فضربوہم علیہا ان کو ڈنڈے سے نماز پڑھاؤ اس کا مطلب 10 سال سے شروع ہو جاتی ہے ان توجہ میں جی گل سمجھانا چاہتا سا یہ سمجھانا چاہتا سا کہ یہ جڑے آزاد ہیں نا سارے یہ نماز جی اصا یہ پابند رکھنے ہاں نماز پڑھ رہے ہو ہوں ویسے مسجد دیا دیواروں ویکھنا جائز ہے کہ نہیں جائز لیکن نماز پڑھتے ہیں ادھر ادھر ویکھنا یہ نماز مشق کرا رہی ہے کہ جی میں اتنے 5 منٹ کی پابندی کر رہے ہیں بازار نکل کے تو بیبیاں نہ ویکھی جائیں گھر جا کے تو ٹچ موبائل سے بغیر تھی نہ ویکتا رہی یہ اکھ خالی نماز رب دی نہیں ہوتی یہ ہے ہی رب دی تو 24 گھنٹے رب نے تینوں لائی ہوئی ہے اے نہیں بھی مسلے سے کھڑے ہوئے جی اکھ رب دی ہے تو ہوں رب دی پابندی ہے رب نے لائی ہے دائیں بائیں ویکنا نہ مرادا نماز جب دائیں بائیں ویکھن سے پابندی رب نے سور نے لائیے تے بازار اچ بغیر سی تو منع کیا کیتا ہے فلم ڈرامے تکل تو منع کیا کیتا ہے بولتے نہیں تو نماز ایک مشق ہے نماز کیا ہے یہ شریعت پر چلانے کی اللہ رسول کا پابند کرنے کی یہ نماز مشق کراتی ہے بندے کو اس لیے یہ باقی ارکان کی نسبت 24 گھنٹوں میں 5 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا گیا پھر دوستو اور ذرا میں نماز دے الفاظ میں لے آنا نماز شروع کر دیو کیڑی تکبیر تو اللہ اکبر چ بولو اللہ اکبر تو نماز شروع کر دیو ان مانا کیے اچھا بولو اللہ سب سے بلکہ نہ صفت بولے کرو اللہ تعالی سب سے اچھا جو سب سے بڑا ہے تو پھر حق تو یہ بنتا ہے کہ حکم اس بڑے کا مانا جائے. جب وہ سب سے بڑا ہے تو اس کا حکم چھوٹا ہوگا. بولو جی, اس کا حکم بھی بڑا ہوگا نا. اچھا یہ جڑے من گیا ہاتھ کھڑا کرو, پتہ لگ جائے گا. اچھا سارے کے نزدیک اللہ کا حکم وڈا ہے. پکے رہنا, پکے رہنا. کہہ دیتا جی بڑی چھتی راہ بھی وڈا ہے. جی آپ وڈا حکم سمجھ دے تے نکے تو لے کے وڈے تک سڈے اندر جھلک تو دستی بھی یہ رب نو منع والے نے وڈا. اگر ساری نماز سچی ہوتی صحیح ہوتی اور نماز واقعی قبول ہوتی اور اصل نماز نماز سمجھ دے تو سڈے سے پہلے لفظ نے سب سیدھا کر دینا سی. ہوں بیوی اکبر رہے یا اللہ اکبر رہے؟ اچھا مسیطے تو چلو اللہ اکبر رہے, تو گھر کون اکبر رہے؟ صحیح صحیح بولنا ہے. نہیں نہیں نہیں گھر گلو مسجد سے آ کے اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. مسلے کے گھر چ بھی کھلو کے آ گئے اللہ اکبر, اللہ سب سے. جب وہ بخت آئی جدو اس اکبر دے خلاف منواندی ہے بھائی اینج نہیں اینج کرو نہیں تو میں رس کے جا رہی ہوں, تو ادو پھر کی ہاں چلو تم وڈی سی مسیطے تو میں کہہ آیا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے, پر چلو اس سے پھر تڈا حکم وڈا ہے جی ویلکم. ہوں چپ ہو گیا, میں تو کہہ رہی بھی پکے رہنا. رشتے دار چ آ جی شادی, میں لوہے کے چلے چپ کے بیٹھا نا اللہ کے فضل لا, لیکن میں پاس ہویا پیا ان شاء اللہ تعالی. معاشرہ چلے چبانا تو ہے بندے نو, لیکن بشرتے کہ ہوئے مرد تے او اے ہو جا چڑیا تو گھبراؤندا نہیں, او آندا چباندے رہانگے پر اکبر نو اکبر ہی ملیں گے. اساں ہوندے تو بعد کسے نو بھی اکبر کہہ نہیں سکدے. جب نماز وچ اللہ اکبر رے باقی سارے کھلی نے, اوندا او وی وڈی ذات, اوندا حکم سارے تو وڈا ہے. ایسی ہے بھائی, نماز وچ اللہ وڈا ہے تے باہر نکل کے رن وڈی, گھر جاوے تے بی بی وڈی, جے دفتر جاوے تے افسر اکبر. سلوٹ جیویں جب بے دین اگو آ جاوے سلوٹ, باہر جا کے تنخواہ وڈی, تنخواہ کی خاطر وڈے کی مخالفت ہو رہی. جنو نمازی اللہ اکبر کہہ کے آیا مسیح تے سیا گھر جتے بھی نماز پڑھی تھی اللہ اکبر پہلا لفظ نماز دا آئے ہائے ہائے, تیرے اندروں ایک تب وہ دلی پیا کٹتا ہے. کی کٹتا پیا ہے؟ بس دلی پیا کٹتا ہے کہ یار تو تے وڈی ذات نو منن والا ہے, تو تے دیکھو تیرے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو اعلان نبوت کیتا پورا جگ دشمن بڑھیا کہ نہ بڑھیا ہوا؟ بولو نا, تلوار لے کے آئے بوئے تھے کہ نہیں آئے؟ لیکن اکبر نو جو منیا سن, اکبر دے جو منع لے سن, اس بچایا کہ نہیں بچایا؟ فرمایا محبوبا فس دا بیمار تو مر, محبوب جیڑا میں حکم دے لیا کھل کے سوا دیو واللہ یعصم کا من النار, تو ہڈا رب بڑے تو ہمیں لوکاں دے شر تو محفوظ رکھے گا. بس قربان جاوا, ابو موسیٰ اشعری عبداللہ بن ابی دیکھ مسجد نماز جا کے اللہ اکبر, باہر نکل کے آنکھیں بینک اکبر, سود تے رشوت اکبر. اگر اللہ اکبر ہے, اللہ ہی بڑا ہے, تو پھر جو بڑا ہے وہ رزق نہیں دے سکتا, وہ علا کل شیء قدیر نہیں ہے. وہ سمندر میں اتنی بڑی بڑی مچھلیوں کو کھلا رہا ہے جو پاسا پڑتے تو پورا جال تباہ کر دیتی ہے. ان کو کھلا رہا ہے اور تجھے نہیں دے گا. آج مولوی ہے, خطیب ہے, عوام کا بندہ جو بھی ہے, وہ مسلح پہ اللہ اکبر, جب انتظامیہ کی گل آئے تو پھر انتظامیہ اکبر. جی سیدھی گل کیتا کرو, وہ جو تم پتہ ہی ہے پھر چھٹی نہ ہو جائے, پھڑے منہ پھر چھڑ دے اس, اس, اس, اس منصب نو چھڑ دے. ہوں توجہ کرا, رزق کا معاملہ ہے جو بڑی ذات ہے, اللہ اکبر بڑی ذات ہے, وہ رزق کے معاملے میں دینے پر بھی قادر ہے کہ نہیں؟ اس سے کوئی چھین سکتا ہے؟ کوئی نہیں چھین سکتا. قربان جاؤں, جب آیت کریمہ نازل ہوئی, دیکھو اب اکبر کا حکم آیا, اکبر کا بڑی ذات کا حکم اترا. کیا اترا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اور جو بھی چاہتے فرمایا, ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. توجہ فرما, مفہوم پیش کرنا وقت تھوڑا ہے. اور حکم آئے اللہ اکبر کا حکم آئے کہ اے ایمان والے ہو, یہود نصارا نو دوست نہ بناؤ. وہ آپس ایک دوجے دے بیلی نے, آپس ایک دوجے دے یار نے, تواڈے یار نہیں ہو سکتے کیونکہ تو سموں میں دو کافر نے. توجہ فرما, رب کا حکم آیا اگر آ دوستی کرنی. بولو بولو نہیں. ہوں توجہ رکھ, حضرت ابو موسیٰ شریف بیٹھے نے, اس محفل کے اندر عبداللہ بن عمر بیٹھا ہوا ہے, سید الانبیاء نے منبر شریف کے حکم اللہ اکبر کا حکم پڑھ کے سنایا ہے, رب کا حکم سنایا ہے. توجہ فرما کہ اج تو بعد یہود نہ سارا آیا نہیں کر دی دوست دینے لاؤ. توجہ رکھ, اور کی ہوا ہے؟ عبداللہ بن عمر منافق کھڑا ہوا ہے. آپ دہ لو جی, عجیب گل ہے, اگر اصل یاریاں دوستیاں ختم کر دیئے, سان آمن آئے ہاتھ سال ہوا کے سال کا خطرہ ہے, ابھی تو بھوکے مر جا گے, ساتھی انہوں نے تجارت کم کھا رہے, ساتھی انہوں نے لین دین لے, ابھی یہودیاں نصرانیاں کو قرضہ لینے آئے, اگر دوستی ختم کر دیئے ابھی تو بھوکے مر جا گے. عبداللہ بن عمر منافق نے اٹھ کے جار کی تھی, اللہ اکبر کا حکم سن کے منافق حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی رسول کھلوتے نے عرض کرتے نے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے لکھوں کے لیر دیر یہودی والے انہوں نے دوستی یاری ہے لکھوں لیر دیر پر چل گئے, پر آج نتیجہ اپنا حکم نو آ گیا ہے. اور ابو موسیٰ اشعری بخت سے مر سکتے, اللہ اکبر کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتا. بولے سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا, فرمایا اے عبداللہ بن عمر, پر تو منافق جو ہے اے تیرا ہی کام ہے, یہودی نصرانی یا اے ابو موسیٰ اشعری رام کا کام نہیں ہو سکتا. مطلب لکھ لیا, جہاں اللہ بڑا منتا ہے پھر اندر حکم نو بھی بڑا مننا پڑ رہے, جی صحابہ پاک منے کہ نہیں منے. ہر ایمان نال دسو, نماز دا پہلا لفظ کینیت بغیرتیاں تو روک رہے ہیں؟ بول دے نہیں. کنیاں بے حیائیاں برائیاں کنے کفریات تو پہلا لفظ سے روکتا ہے. اور میرا رب تینوں پانچ وقت ہر دو چار تین رکعات شروع کرنے کو پہلے میرا رب پہ دستا ہے کہ جدو مینوں بڑا منی بیٹھا ہے نماز, اور جدو باہر جانا ہے کدی افسر وڈا, کدی برادری وڈی, کدی تیرا محلہ وڈا, کدی تیرا دکان گودام دا مالک وڈا, توجہ نہیں کی تھی. اے کیویں دا مشرک بننا ہے تو ادھر مینوں وڈا مننا ہے, ادھر پھر جدو میرے خلاف اگلے حکم کردے نے انہاں دی وی مان کے بہ جانا ہے. جب میں بڑا تے میرا حکم بھی میرے. توجہ. سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیتا فرمایا لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. فرمایا اللہ کی نافرمانی میں مخلوق میں سے کسی کی اطاعت کرنی جائز کی مطلب جب ایک پاسے حکم خدا ہوئے ایک پاسے پورا جگ حکم کرے لیکن انہوں دا حکم خدا دے حکم دے خلاف ہوئے. مدینے کے تاجدار نے فرمایا پورے جگ دی مننی کیونکہ وہ بڑا ہے تو اس بڑے کی ماننی ہے. آپ کی کر رہے ہیں آپ فیل اسی طرح یہ. اور بھائی جب اللہ بڑا ہے اور اگر تم اندر سے اس کو بڑا مانتے ہو تو تمہیں پھر دنیا داروں سے ڈرنا تو نہیں چاہیے. رزق کا ڈر بھی رکھنا نہیں چاہیے. کیوں؟ جو بڑا ہے تو رزق دینے پر بھی قادر ہے کہ نہیں. آج قسم خدا دی کر کے آنا اگر توجہ. آج میرے ہڑے ہڑے فون آیا رشتے دار نے پنڈ انہوں نے منڈے کی شادی ہے مامے کا بیٹا ہے جن کو بیٹے کی شادی ہے ادھر خالہ کی بیٹی ادی کی بیٹی کی شادی ہوں میں انہوں کو گھنٹہ لا کے آیا انہوں نے اندر جو بے دینیاں جو کفریات جو شرع کی مخالفت ہے ان کے اتنے مطالبہ کیتا ہے. میں کہ جی کام دور کرو تو شادی میں جناب سارا کچھ خرچ کریں گے لین دین کریں گے جیسے اسلام اجازت دیتا ہے ہمدردی دی اور جناب صلہ رحمی کا حکم کرتا ہے اسلام ضرور کریں گے لیکن کی ہے اسی اور مجبوری ہے بھی اللہ اکبر جو پڑی بیٹھے ہوں اگر تے کفریات بغیر مدد کی گل ہوں ڈھول بچا دے کنجر نچان دے نے گانے سال بجے تو بچ سانو آدھے تھی بلا لو توجہ نہیں کی گل دیکھو فکر منہ تا یہ گل کسی نے کی سی نا محرم شریف کسی پوچھ لیا میں محرم چ شادی جائز محرم چ شادی میں کہ جی جیڑی شادی ہے نا اسلامی جیڑی سنت شادی نکاح بھی سنت کے مطابق ہوگی تو طریقہ بھی سارا سنت والا ہوگا وہ تو دس محرم نو بھی جائز کیوں کیا محرم چ سنت نبی دی عمل کرنے کو نہ جی شادیاں ہیں نا شیطان کے طریقے کے مطابق اے محرم کی بارہ مہینے حرام نے اور میرا محمد رضا کا فتوا یار نمبر جلد فٹاواری چک کے ویگ آپ کو سوال آیا حضور جس شادی کے اندر رنڈیاں نچڑ مرد نچڑ ساگ بازے تے ڈھول بجڑ اتھے نکاح ہو جاندے. میرے امام نے فرمایا اگر دلہا دلہن دونوں وچوں کسے ایک دا نظریہ کیتا ہوئے کہ اے ناچ بھنگڑا کر لو تاں ٹھیک ہے نہ کرو تاں بھی ٹھیک ہے اگر خالی جائز تو جائز رہا خالی اتنا نظریہ بھی ہوئے تو فرمایا نکاح نہیں ہونا. اسلام ساڈا غیرت والا مذہب ہے. توجہ نہیں کی گل دیکھو لیکن اسی کی کرنے ہیں اسی نمازی اتنے آنے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے کہ جب شادی آوے تو پھر برادری بڑی ہے. اب نعوذ باللہ من ذالک اب کتنے احکام خداوندی شادیوں پر پاؤں میں رولے جاتے ہیں اسی طرح یہ کہ جی بڑا من میں خدا نو نماز بھی لگت پہنچی ہوئی تیرے منہ کے اتنے تو کسے ایک دن شروع کر دیتے ہی باہر جا کے برادری بندی تیری رسم و رواج بڑھا ہے شیطان بڑھا ہے تو جب نماز کھلو گے تو رب بڑھا ہے ہم منافع کا ایک پاس چل یا پھر نماز چھڑ تو یا اور لعنت چھڑ رب نو بڑھا بننے اللہ اکبر کرنا ہے تو پھر برادری تل لا دے انہوں آنکھ رب بڑھا ہے رب دے حکم دے مطابق کچھ کم کرو میں جان بھی دیا گا جی میرے رب نو تسی ناراض کرو جس شادی چ رب راضی نہیں میں بڑے میں لین جانا میرا پھر رب نال کی تعلق رہ گیا رب میرا سننا میرا کی رشتہ رہ گیا کہ میں جتھے وہ ناراض میں اتھے میں جا پیر رکھا میں کہا مومن مسلمان بنیا میری گل تو توجہ نہیں کی تھی. لیکن بات ہوئی ہے اولائک کتب فی قلوبہم الایمان، میرے رب 28 بار فرمایا انج دے بائیکاٹ ہر بندہ نہیں کر سکتا، وہی کر دے جن دے دل وچ اللہ نے ایمان نقش کر چھڈیا ہے، اندر ایمان اتنا جم جاتا ہے اور دا جان جا سکتی ہے، لیکن اللہ اکبر دی مخالفت ہو سکتی ہے آگ بگولا ہو جاتا ہے، میری گل سے توجہ نہیں کی تھی؟ ہاں اتنے نماز اللہ اکبر تو سمراسی کا ویلا، میں کئی کاری مولی تکے ہوں انہوں نے لاہور راول پنڈی دین اور ہوں تو جب گھر شادی سے جاتے ہیں ادو دین نعوذ باللہ من ذالک، ہاں جی اتنا تو آخر اقبال نے تھوڑا آگے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں، میں کہ مال تیرے کو چوکھا ہے، تیرے پیو دادے کو کھوتی نہیں سی سواری واسطے، کھوتی سے بھی بہ جاتا تو تے لگا پھر میں اجازت دلیل اس پاس کیوں ہے، تو اپنی رن اگے بھی دلیل ہے، تو معاشرے بھی دلیل ہے جی، اور تو عزت ہوں ٹکیا تو لبنا نماز میں تو کہہ دیا اللہ اکبر، لیکن جب تو نماز سے باہر ہوا کبھی تیرا افسر اکبر ہے، کبھی تیری بیوی اکبر ہے، کبھی تیرے برادری اکبر ہے، کبھی تیری رسم اکبر ہے، کبھی رواج اکبر ہے، اور تو نے تو رواج کو بڑا سمجھا، رسم کو بڑا سمجھا، برادری کو بڑا سمجھا، اپنی بیوی کو بڑا سمجھا، اپنے جو دنیا دار تجھے چار ٹکے دیتا ہے اس مالک کو تو نے بڑا سمجھا، اگر اللہ کو بڑا سمجھا ہوتا تو تو کبھی ان کی برائیوں میں شریک تھے، ان کے ناجائز ہوتے میں نہ مانتا تو اگر تیرے اللہ اکبر دل سے کہا ہوتا، مسلمانوں ایک لفظ نماز دا اللہ اکبر کنیا برائیاں درا بند کر رہے ہیں، دس ٹھیک ہے ہاتھ بند کیا بخل ہو جانے ہوں، کئی آخر کے پینٹ پا ٹائی لا پھر تین تنخواہ لبے گی، وہ آخر میں لندن بننا میں نوکری ٹوکری چک لوا گا، ٹوکری چک کے کھا لوا گا، تھوڑی نہ جائز کیوں بننا، میں چپ ہو گئے ہو خیر ہاں جی، یہی مانی بات ہے نا، یہ نماز ہم نے پڑھنی ابھی نہیں پڑھنی، اللہ اکبر کرنی ہے، اللہ اکبر دل سے ہونی چاہیے، کہاں سے ہونی چاہیے؟ زبان کا اقبال نے کیا کہ اقبال کے اندر ہے وہ جڑا زبانی کلمہ پڑھنا ہے کچھ اور ہے، سنا لیا اقبال کی کلمہ، اقبال نے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا کیا حاصل، اچھا نماز سے پہلے کلمہ ہے، نماز تو پہلے پوچھو بولو کلمہ پہلے نماز پہلے، تو کافر نو دعوت دو گے اسلام بھی پہلے نماز پڑھاؤ گے کہ پہلے کلمہ پڑھاؤ گے، تو کلندر اقبال غیرت والا جان سی میاں شیر ربانی ورگے بندے کو جو بندہ سی مولا روم جیسا نو مرشد جو بنایا کلندر اقبال نے، راندے زبان سے کہہ دیا یا الہ تے کیا حاصل، دلوں نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اقبال نے مسجد نماز بعد کے مسئلے نے میں تین کلمے کی گل دسنا، اندر اگر تیری نگاہ نہیں مسلمان نگاہ تو پابندی نہیں لائی اور تو دلوں نہیں مسلمان ہویا، اتو نے اللہ اکبر باہر نکل کے کسی اور نو بڑا بنا لینا، توجہ نہیں کی تھی، جب اللہ اکبر ہے تو ہر حال میں حکم اس کا بڑا ہونا چاہیے نا، جب بھی کوئی اس کے خلاف حکم کرے سیدھے ہو جاؤ، اسے کہو جی نا نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، ہاں جی تب تمہارے ایمان کا پتہ چلے گا کہ تمہاری نماز کدھر جا رہی ہے، کیا سکھا رہی ہے، توجہ نہیں کی تھی میری گل دیکھ، تو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی، ہاں جی تو زبانی کلمہ پڑھنا بھی ہو رہے زبان نماز ادا کر لینا بھی اور ورنہ خدا دی قسم کر کے آنا جنہ نے اللہ اکبر کبیرہ جنہ نے دلوں رب نو رب منیا تے بڑا منیا اللہ اکبر، ایک گل سنانا نا پنجا منٹ وچ زیادہ چلا اگر بول سبحان اللہ، قربان جاوا تو فرما بیت اللہ شریف ان کی چھان ہے سائے تے دونوں جہان دے آقا مولا تشریف فرما نے آپ دے یار صحابہ پاگے بیٹھے نے صحابہ دی زبان چ ایک گل نکل گئی عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب بھی موجود نے اور سڈے تے مصیبتوں دے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں مصیبتاں دکھ تکلیفوں دے پہاڑ آ رہے ہیں کوئی دعا ہی فرما دیو دیکھیے جنہوں نے اللہ اکبر کی دعا کیا ہے تو کہنے دے مرد سن خدا کے قسم کر کے لے لو رکھ جب یہ گل صحابہ پاک کے گنی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا ہی فرما دیو یہ تکلیف والے تو کھا رہے ہیں جناب کی موجودگی کے اندر سرکار خاموش ہو گئے توجہ رکھ رب نے قرآن اتار دیتا ہے کی قرآن چاہے ہم حسب تو تب ہو جنت اور اللہ یاتکم مثل الذین مثل الذین خلوا من قبلكم مستهم المأساء والضراء والزلزل حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله آیا سے گئی مایا سے جبریل امیر محمود خدا دی بارگاہ دے اندر آ گئے اور آیا سے گئی مایا مفہوم کیے رب دے پاک حبیب نے توجہ فرما جب صحابہ دعا کی گل کی سرکار نے دعا نہیں کی آیت سنائی جی رب نے اتاری کی آیت رب سنے قرآن اتارے آئے میرے نبی جی صحابہ ان عرصے بطن تسا اس گمان دے اندر جے ان تم خود جنتا کہ تسا جنت چلے جاؤ گے پر پہلے لوگ دیا مصیبت تے نہیں آور دیا بغیر مصیبت دے جنت چلے جاؤ گے اے گمان کر دے جے صحابہ نے درد میں سوئے ارد کر دے رہے تو جو اندر ارد کر دے رہے لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سادے تو پہلے لوگ بہاری شریف روایت میرا ترم نے بھرا مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھروایا اے میرے صحابہ جڑے پچھلے لوگ سن جڑے نبیاں تے ایمان لے آتے سن ہوں کافر کی کرتے سر انہوں نے پکڑ کے آرے نال چیز کے دے دے دے کر دیں سن زندہ دبا دیں سر گڑا کھوج کے زندہ کر دور کر دیں سر اور تیسرا تیسری سزا انہوں نے نبیوں سے مارے بنایا انہوں سے جناب لوہے کنڈیاں لے کے انہوں سے ماس دنیا کے ماس روز لے کے سر صحابہ کچھ بھی نہیں آئے صلی اللہ علیہ وسلم اے پھر کی کر دے سر جڑے جڑے روحاریا نال چیریا کر دے سی زندہ کر دے قبول کر لیں سر پر فرمایا میرے صحابہ ان آریا نال چرنا قبول درگور زندہ ہونا قبول لوہے دیا کنڈیاں ماس نچوانا قبول کر لیا سی پر اکبر نو اللہ اکبر نو میری گل سے توجہ نہیں کی صحابہ گل سنی سن صحابہ اکرام نے گل سنی تھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو سڈے نال کچھ بھی نہیں ہویا سب تو ویڈی گل تو ریت تے لٹایا جاتا ہے ایمان لیا جڑا سڈ چو اور بلال ورگا اگر خباب ورگے نے کوئی انگارے سے لٹایا جاتا کوئی ریتا کوئی گرم پتھر رکھے جاتے ہیں سڈے نال وہ کام تو نہیں ہوا صحابہ دے حوصلے بلند ہو گئے کہ یار سڈے تو پہلے لوگ بھی جڑے ایمان لے آتے سی کافر انہیں تکلیفاں دیندے سن اور پھر وہ اپنے رب تے یقین پکا رکھ کے کھلوتے رہتے سن حوصلے بلند ہو گئے کتنے تیرے نہ گل کی جا میرا غور کرے میری گل کے اتنے رب تعالیٰ کنوں فرما رہا ہے انہاں نو جنہاں نو قران وچ فرماندا ہے کل لو عز اللہ الحسنا محبوبا میں تہاڈے سارے یاراں نال جنت دا وعدہ کر دیندی ہے تے انہاں نو تے رب فرماندا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت اے نبی دے صحابہ اس گمان وچ بھئی تکلیف و دکھا تو بغیر جنت لگے جاؤ گے میری گل تے توجہ نہیں کی آپا تے مہرا لا کے تے جنت جنتی بڑے پے نا آپا تے مہرا تے پرچیاں دے کے جنت بڑے جنتی بڑے پے نعوذ باللہ من ذالک ہیں تے صحابہ اعلی ترین جماعت نبی اور رسول اللہ تو بعد میرے نبی دے صحابہ اعلی ترین جماعت ہے کیوں جب ہمارے نبی اعلی تو ان کے صحابہ بھی تو نبی اور رسولوں کے بعد نمبر کن کا ہے صحابہ میں پھر ابو بکر کا ہے توجہ نہیں انہیں کر دی بنا یہ اعلی جماعت تو خدا کی قسم کر کے آنا انہیں جب نماز شروع کرنی نا اللہ اکبر پھر کائنات انہوں کے سامنے یہ سمجھ کیڑا مکوڑا رہ جانا یہ نہیں پر رب نو بھی بڑا آخی جان تو باہر نکل کے تو پھر سیری جھکائی جان توجہ نہیں کی میری گل بول اے مومن دا شیوا تو قبلا نماز دا پہلا جملہ پہلی جڑی میری دو جمعے گفتگو ہوئی ہے اور نماز دیا شرطان دے بارے ہوئی پھر بچ چند گلنا مزید کی دیا نے ہن اے نماز دے الفاظ شروع کیتے نے اللہ اکبر دا پہلا جملہ ہے سارے پڑھ دیو نا سنتا فرض نفل وتر جو بھی پڑھ دیو شروع کتوں کر دیو اللہ نو بڑا ڈڈو نہ منو اتو اتو کیتی جاؤ تو میں ایک گل راتی استاد صاحب قبلہ کو سن کے آیا اے لمبی بنا سنا دینا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم اللہ تعالی فرماندا محبوب ہے جڑے یہودی نے نا یہ تانو ہی پہچان دے نے جیسے اپنے پتروں نو پہچان دے نے یہ نہیں کہ میرے نبی دے کمالات معجزات تو اے جناب والا جاہل نے نہ انہاں نو سارا خود پتہ ہے کہ نبی اعلی ہے لیکن اے پھر اندروں تصدیق کر دے تو پتہ چلیا پہچان کرن نا پہچانن نا معرفت نا بندہ مومن نہیں بندا مومن تصدیق تے منن نال بندا ہے نماز رکھی جائے اللہ اکبر تے کوئی پوچھے جی وڈی ذات کیندی ہے آکھے جی رب دی ہے زبانی داغ چھڈے تے جدو ٹکر آ جاوے حق باطل دی توجہ نہیں کیتی ہن ایک پاسے رب دا حکم ایک پاسے شیطان تے برادری دا حکم ایک پاسے بیوی دا ناجائز حکم ایک پاسے دوستاں دا ناجائز حکم تے جدو ٹکراؤ آوے اتھے تیرا امتحان ہونا تو رب نو بڑا مننا یا ہن انہاں نو بڑا مننا میری گل تے توجہ نہیں کیتی او جڑی وڈی تے اعلی جماعت ہے خدا دی قسم کر کے آنا انہاں نے اگر اللہ اکبر کیتی ہے نا تے اون دے تے پھر پورا چل کے بھی وکھایا انہاں نو کائنات اللہ اکبر ابو ہریرہ پاک ورگے فرماندے نے 70 ڈھانپاں واسطے کپڑا نہیں سی ہوندا ہیں بس ابھی طالب دی گھاٹی 3 سال قید بھی رکھا گیا ہے سماجی سوشل بائیکاٹ کر دیتا گیا ہے لیکن قربان جاواں او رب نو وڈا منن والے تو رب نو وڈا منیا نے انہاں چایا ابو جہلا اے ابو لہبا ٹوٹے بھی کر دینا نہ رب نو چھڈنا نہ رب دے حبیب نو چھڈنا اور ایک تسی میں ہاں سن تھوڑا جا کو لالچ چار ٹکیاں دا سا دے وے خدا دی قسم کر کے آنا ادھر کوئی قرآن چا رکھے سر ماسا پرواہ نہیں کرتے کسی کی تھی تو دوستو اے نماز نماز نہیں اگر نماز نو نماز بنا ہے ہو نہیں سکتا حکم خدا ہوئے تو بندے نو برائی تو نہ روکے اندہ تے پہلا جملہ ہی نمازی نال مطالبہ کر رہا ہے اور نمازی جدو کھلو کے پیاس میں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر ہر حالت اس سے رب دے حکم دی پابندی کر جنہوں نے اندھے مقابلے آؤں دے انہوں ٹھکرا دے اگر وہ چل پہن دے تو سبحان اللہ پھر اندھے لال مومنہ والا رویہ اختیار کر محبت ہمدردی سارا کچھ اندھے لال کر لیکن اگر وہ رب دے مقابلے کھلو کے تیلی آنکھے بس تو رب نو چھڈ میں رسم و رواج نو نہیں چھڈتا رب نو چھڈ، تو رب دے حکم نو چھڈ، میں اپنی خواہش پوری کرنی، میں شیطانی کم پورا کرنا ہے، پھر تیری نماز تیرے نال مطالبہ کرے گی نمازیا، یا پھر مینوں پڑھنا چھڈ تے یا اس ابلیس نو چھڈ. اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق بخشے انشاءاللہ. باقی اللہ پھر اگلے جمعے زندگی رہی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.